سورة عم و تومویلی شی سورة تساؤل و تومویی سورة معصرات و تومویی دے ذکر کو پس دا مرسلاتنا ذکر سورة مرسلات کے شواہد بیان پراتلو دا قیامت سورة نبا اکی پی زواجر بیانی دویم داو چل تینم کے خود یوم الفصل سورة نبا کے داغی فصل تفصیل کئی چی جدائی و سنگ راضی قیامت کے او دریم داو چی دلائل ذکر کلو سورة مرسلات کی عقلی دلائل پہ اثبات دا قیامت سورة نبا کے حالت دا فریقین و بیانی او سلورم داو چمخ کے اخر کیوی فبی ای حدیثم فکم کلام بانی ودا خلق یقین کئی فنبعا کیوی چی یقین نکی استحضا کئی ٹوکی اور پوری کئی دغس مخ کیم دا متقین و حال بیان کئی ان المتقین فی ظلال و عیون سورة نبع اکی بوموی چین للمتقین مفازا حدائقا داغا سیلتیوی دا داغا روز دا چلے لا انتقونا حبری بانشی کولے نبع اکی بوموی چوم اقوم الروح والملائکت صفا لا تکلمونا حبری بانشی کولے اسو کو نو سورة نبع اکی اثبات دا قیامت کئی پا تفصیل و پا وضاحت دا احوال دا قیامت سرا او لس نعمتونا و ذکر کئی چاگئی کنن دنیا کی خلق شریک دے او قیامت کی وجودائی راشی اگا نعمتونا با یو جماعت تپاتشی بلوطن محرومشی تدا معناو دا یوم الفصل دغسی تخویح و بشارت پا ذکر کئی نزول کے بعد سورة معارج ندے بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون دس خبری تپوسن کی دا خلقون دستان ار وقت تپوس دے متا حاز الوعد و متا حاز الوعد عن النبأ العظیم دا غدیر لوی خبری الذی هم فیه مختلفون اغا چی دی پکنن اختلاف کئی سوکی منی سوکی نمانی او سوکی داسی منی چی بعث تدخو صرف دا ارواحو او دا ابدانو نا نو اختلاف تی پدی کی کلا یو معنی داسی ندا دا اختلاف روز ندا سیعلمون زردہ چپوی بشی پا حقیقت دی روزی باندی چا دا موت پوخ کی سمک اللہ بیاویم چچاری دا سندا سیعلمون پو بشی بیا پا برزخ کیم او سو کلن پا مانا دا حقن سراخ یقینی دا خبره چې په وبشي دا خلق د قیامت په حال بیا هم یقینی دا خبره چې په وبشي علم نجعل الارض مهادا ولنذكر ذولم دا زمکه بستر او قالین چې خلق پږي والجبال او تاذن او غرنا میخونه چې زمکه پټینګ کړی دا دا غلس نعمتونه دي وخلقناكم ازواجا تاسوم پیدا کړی جوړې چې الله یو دې او خلقت الازواج وجعلنا نومكم سباتا ګرځولې موږ دا خوب تاسو راحت د بدن وجعلنا الليل لباسا ګرځولې موږ دا شپه پړدا جامه تشبیحات دی کل لباس دیرو دیونو کی دارا دی چه تشبیح مطلبی خو ادا چې نه ذکر کړی نو نشپخو لباس نه دی خو د لباس په شان تی ده په استتار کې چې پټوالې پر راضی کنه او جعلنا النهار معاشا او ګرځولې زمونږه دروازو وخت د گزران د کاروبار چې خلق په دې کاروبار کې د دنیا فبنینا فوقکم سبعا شدادا مونږ جوړ کړی دي په تاسو او هغه اسمانونه سختو سبعا شداد و اسمانونه سخت وجعلنا سراجا وهاجا مونږ پیدا کړې په دې کې یو چراغ بل وهاج بلې دن کې نور وانزلنا من المعصرات ماء امون نازل کړی دي د دې وریزنا تاسو یو بو سجاجن چې سسیدون کی دي وریزه ته معصرات نچوړون کی دا بارانو وبته را وایي کی داسې لکه شی چې څوک نچوړی لنخرج به حبا و نباتا تروبا سو پذیو بو سرا غلی دانی او بوٹی زمکی و جنات الفافا او باغونا چه ڈک دی دوانونا تا لس نعمتو نیزکر ان یوم الفصل بیشک اگر وزد فصل چه و تفصل ویلی دی نزکوی دا نعمتو نو مومنانو سرا پاتشی کسنگ دنیا کی تینا ورت حاصل لینو آل تباوی او مشرکین او مجرمان بطن محروم شی تاغیبانا آل تکی از مکی نبی اسمانی نبی لباسی نبی وز ان یوم الفصلی بی شکر ود جدائی چدا کان میقاتا دا یو وخم قرر دے یوم آین پخو بی سطور دا غرد دا چی پکوالی شی بخش پیلے کی پتاتونا فواجن نراب شیطاسو ڈلی ڈلی ٹولی ٹولی جماعتونا جماعتونا سنگ چلتے ویلیو زمرا زمرا ڈلی ڈلی برازی دا عمل پلی حاس سر وفتحت السما و پراب کرنستیشی اسمان فکانت ابوابا نشیبا دروازی دروازی وسیرت الجبال وبوبت لشی غرونا دخپل زینا فکانت سرابا نشیبا تش خواب و خیال خواب و خیال بس شرزاده کی غرونا تخلق بخیال کی ورازی داسه او سو کوئی سرابا تش غص پینا شگا چیز لرنا پس نظر رازی دا حوال قیامت اس تخویف ذکر کئی دغس پسو وجوه سرا ان جہنم کانت مرسوادا او بشکا جہنم تیار شوی دے لطواغین مآبا دا سرکشو خلق دا پارازے دراتلو دے لابسین فیا احقابا پاتی کی گی با پدی جہنم کی ڈیر پیڑے چسا تائین خونشتا کنا حدی نشتا دے ڈیر پیڑے چی خلود وطوی تیزو کون فیا بردن ولا شرابن نبسا کی پدی جہنم کی خوب او نا اوبا زکر دی دوالو کی برودت تے خوبم سبب دے اخوالی او شرابن نده اخوالی انتظام دیل نشتا پاگئی که نبسکی پاگئی که نخوب او نسکل الا حمیما و غصاقا مگر اگر گرمی او با حمیم اوی نزوی جزا و افاقا دا بدل دا برابر دید عملون سر موافقا لعمالهم بس چسنگ دی عملون دا سر برابر دا انهم كانوا لا يرجون حسابا بشكوا ذا مشركان چې امید یې نه ساتو د قیامت د حساب وکذبوا بآياتنا كذابا او دروغ جن کولی آیاتو نظمونگا پورا و دروغ جن تیاسر و کل شین احسین او کتابا اللہ وی اری او شیمونگا شمارل دے پخپل علم کی لکلیم دے فزوکوم او بوی دیتا چو سکے عذاب فلن نزیدکم الا عذابا چرمونگ نزیاتو تاستانن مگر صرف عذاب پا زیادی ان للمتقین مفازا بشکا متقین دپار کامیابی دے حدائق باغچی دی و اعنابا انگر دی و کواعبا و پیغل دی اترابا حمزول دی و کاسا دهاقا او کاسی دی دی شرابو ڈک ڈک لا اسمعون فی علغوان نابوری پا دی جنت کی بکواس چی پاگی سر درد رسی او ندروغ جزا من ربکا دا بدلدہ چی ورکولی شدی تا در افستانا اتوا ان حسابا اور کلدی بے حسابا رب السماوات والارض وما بینهما اگر رب چرب دا سوانو دزمو کو دیو سچی پامین دزی دوالو کی الرحمن خیر مہربان لا یملکون منو خطابا طاقت بنلری دی اللہ سرا دا خبرو کولو نبی شفاعت قہری یوم یقوم الروح والملائکت صفا دا غروت دا چوب دریگی جبریل اسلام او ټول ملائک قطار پا قطار پا انتظام لا یتکلمون خبر ونشی کولی سوکم الا من اذن له الرحمن مگر او سوک چی اجازت کلی دا غا پا حق کی رحمان ذات وقال صوابا او د دنیا کې عقیده ساتلی په توحید باندې خاص دی خلق ته اجازهت کیږي کدا شفاعت یوم چې دی وا ګناګار له شفاعت کوي او یا که مشفوع دی من اذن له الرحمن وقال صوابا چې دی په حق کې والله اجازهت کی هغه ګناګار خلق او چې عقیده صحیح وا مؤمنان ذلك اليوم الحق تفسیر مظهری وی قال صوابا سوانا اے قال لا اله الا الله دا کلمه ویلی او تشوینا نا چا قیده پسات لی ذکاوی القول ها هنا کنایت عن الاعتقاد ذلك اليوم الحق دغر وذ رشتیا ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا راغسو کو چې خوښیشي چې نسی خپل رب تلار زید راتلو نو اذن نسی یا فمن شاء داغه چا چې خوښی چې دغر وذ اگر وزید پارزان تیار کی نو دینی سیخ پل رب تلار زید راتلو ما آبن انا انذرناکم عذابا قریبا بشکم انگو یرو لیتا سود عذاب نزدین یوم انذر المرء دا اگر وزد دا چگوری با هر بنده ما قدمت یداو اغی عملتا چمخ ککلو لاسو نزدو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ابوي كافر انسان په دغه ورځ باندې چې افسوس دی ما لرا چې وېزو خاوري چې وېزو خاوري سوال امام رازي وی كنت ترابا في الاثر چې زدا سه خاورې چې زما سه نه نشانه په دنیا کې نه وي راغوي ادم کنایه ده د ادم نه یو دا معنا زم داوي چې کله الله وحوش و غیر راجم کی حشرات او دا غیمن کې فیصله وکي او بیا وتوي کونو ترابن داوی بخاور شي دا جهنميان بوي چیرې کوم ته ویل چې کو نو ترابن د دې افسوس وکړي ښا اباز داوموي چې دل تمرات د کافر نه ابلیس ته ځکه هغه پوي چې زولي په لعنت شوما ځکه ما آدم علی السلام ته سجده ونکړه او ما وی استهزاء مې وکړه چې لمن خلق تطوینا خټینې پیدا کړلې دته څنګه سجده وکړم ما به قیامت کې وی چې لایې زنی كنت ترابن کا چې زوم داسې ویل کړه خاورې چې سجده مې وته کړې وکړه سورۃ النازعات